अल्लाह के वली है प्यारे अली, क्या उनकी अजमत क्या कहिए, ए जी क्या कहिए। अल्लाह के वली है प्यारे अली, क्या उनकी अजमत, हाँ अजमत क्या कहिए। है शेर खुदा दामाद नबी, है दर की फजीलत क्या कहिए, ए जी क्या कहिए। अल्लाह के वली है आका भी है वो, मौला भी है वो, ये शान ये हुरमत क्या कहिए, ए जी क्या कहिए। वल्लाह अली ने पाई है काबे में विलादत क्या कहिए, ए जी क्या कहिए। आका भी है वो, मौला भी है वो, वो बिनते नबी के शौहर है, महबूबे खुदा के प्यारे प्यारे महबूबे खुदा के, हाँ महबूबे खुदा के प्यारे है। वो शान खिलाफत है, वो जान इमामत है, वो बिनते नबी के शौहर है, महबूबे खुदा के, हाँ खुदा के प्यारे है। महबूबे खुदा का उनको मिला बिस्तर शब हिजरत क्या कहिए, ए जी क्या कहिए। महबूबे खुदा का उनको मिला जिसके आका है नबी, उसके आका है अली, यह कौले शहीदी इस वाकिफ है सभी। वो मोहम्मद के वसी, वो सखी है वो गनी, जो हुआ उनका गदा उसकी तकदीर बनी। जो अली की है रजा, रखी मर्जी है वही, रखी मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है वही। महबूबे खुदा का उनको मिला बिस्तर शब हिजरत क्या कहिए, हे जी क्या कहिए। अल्लाह के वली है एक पल में गिरा दर खैबर का, नारा जो लगाया लगाया मौला ने, नारा जो लगाया, हाँ नारा जो लगाया मौला ने, नारा जो लगाया, हाँ लगाया मौला ने। मरहब सा जरे कदमों पे गिरा, ये शाने शुजा पे गिरा, हाँ न शुजात में हुआ सानिये शेर खुदा, सारी दुनिया में कोई उनसे टकरा न सका। देख कर उनकी अदा खुश शुजात है फिदा, उसके गम दूर हुए जिसने दी उनको सदा। किसने घर उनके सिवा हक कुर्बान किया, हक कुर्बान कुर्बान कुर्बान किया। मरहब सा जरी कदमों पे गिरा, ये शान शुजात क्या कहिए, ए जी क्या कहिए। मरहब सा जरी कदमों पे गिरा।